reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 grudnia, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Premier Morawiecki w drodze do Warszawy z prezydentem Francji na marginesie szczytu w Brukseli rozmawiał m.in. o klimacie i pracownikach delegowanych. Zarzut o charakterze terrorystycznym usłyszał mężczyzna, który podpalił biuro poselskie minister Kempy. 2 godziny pozostały do trójkowej licytacji, z której dochód przekażemy na rzecz dzieci z Aleppo. Premier Mateusz Morawiecki o rozmowie z prezydentem Francji na pokładzie samolotu w drodze do Warszawy podsumował rozmowę. Z prezydentem Macronem poruszyliśmy kilka bardzo ważnych tematów klimatu i zmian klimatycznych, tematy energii, energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, również bezpieczeństwa gazowego, ale także dyrektywy o pracownikach delegowanych, dyrektyw transportowych czy pakietu mobilności, precyzyjnie rzecz ujmując. I to były dobre rozmowy. W komunikacie Pałacu Elizejskiego czytamy, że prezydent Macron z premierem Morawieckim rozmawiał przede wszystkim na temat reform polskiego wymiaru sprawiedliwości i przyjmowania migrantów. W kwestii sądów Morawiecki zapewnił Macrona o swoich zamiarach dialogu z Brukselą. W oświadczeniu napisano, że spotkanie przywódców przy okazji unijnego szczytu odbyło się w swobodnej atmosferze, stanowi dobrą podstawę dla przyszłych relacji współpracy. Zarzut o charakterze terrorystycznym usłyszał w prokuraturze Sebastian K., który podpalił biuro poselskie minister Beaty Kempy. Kolejny dotyczy posiadania i produkcji marihuany. Prokurator Robert Tomkiewicz podkreślił, że pożar w kamienicy, w której mieści się biuro, mógł zagrozić życiu 15 mieszkańców budynku. Prokuratura uznała, że czyn miał charakter terrorystyczny, bo mężczyzna kierował się motywami politycznymi. To jego działanie było powodowane przynależnością polityczną pani poseł Beaty Kempy do partii tworzącej koalicję rządzącą, także w celu wyrażenia swojej dezaprobaty dla obecnej koalicji rządzącej i w celu zmuszenia rządu Rzeczpospolitej Polskiej i parlamentarzystów koalicji rządzącej do zaniechania określonych działań, w szczególności działań legislacyjnych związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości i organizacją wyborów. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny policjanci ustalili, że produkował tam marihuanę. Mieszkańcy Wielunia koło Łodzi będą domagać się od Niemiec reparacji wojennych. W mieście powołano komitet do spraw wyceny strat i skutków II wojny światowej. W czasie spotkania ze świadkami bombardowania Wielunia adwokat Stefan Hambura ubolewał, że sądy do tej pory nie uznawały tego typu roszczeń, ale zapewnił, że w przyszłości ma się to zmienić. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny, Polski Trybunał Konstytucyjny dokona odpowiedniej wykładni, sądy już będą się zajmowały pozwami, gdzie będzie pozywana Republika Federalna Niemiec. Dla zainteresowanych reparacjami uruchomiono specjalny portal stratywojenne.pl. Fotografia Dalaj Lamy, płyta winylowa z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika, czy specjalny zestaw od Złotej Drużyny Skoczków Narciarskich. Wszystko to będzie można zdobyć w czasie licytacji. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Jacek Poręba, autor zdjęć Dalaj Lamy, opowiada, że wykonanie fotografii nie było łatwe. Kiedy udało się dostać do sekretarza Dalaj Lamy i zapytać, czy właśnie byłaby taka szansa z jego świątobliwością, choć na chwilę się spotkać i spróbować wciągnąć go przed aparat, on powiedział, że tak, ale chce się spotkać z fotografem. Znaleziono mnie i podchodząc do niego, on nie powiedział słowa, tylko spojrzał na mnie i powiedział, dobra, robimy. Na słuchaczy czekają też podarunki od polityków, zdradza Kuba Strzyczkowski, autor programu i moderator licytacji. Od Pawła Kukiza i Grzegorza Schetyny, politycy, co mnie cieszy, niezależnie od barw, również chcieli wziąć udział w naszej licytacji. Początek o 16:00. Zebrane pieniądze przekażemy Fundacji Świętego Mikołaja, która pomaga w tym roku dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. To był serwis trójki. Na termometrach od 2 stopni w Suwałkach i Gdańsku do 6 w Krakowie i Przemyślu, prawie wszędzie z wyjątkiem północnego zachodu, przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. W nocy temperatura spadnie do minus 2 stopni, we Wrocławiu i w Szczecinie będzie 0, w Przemyślu i Koszalinie plus 1 stopień na wschodzie. Możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie laptopa Lenovo Yoga 520 z obracanym ekranem i systemem Windows 10 za 2899 zł oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. Dlatego w Lidlu też się dzielimy. Radością ze świątecznie niskich cen.

17 minut po 14. Pełna, ponad 7-minutowa wersja tytułowego utworu The Queen Is Dead. Z płyty, której prestiżowy portal dał 10. Bez żadnych minusów. Nie wiem do końca, czy to 10 za oryginalną płytę i materiał, bo niektórzy uważają, że to najważniejsza płyta angielska lat 80., czy za wzorcową reedycję, na której oprócz drugiej płyty z niezrealizowanymi wcześniej wersjami demo, stronami bez singli i tak dalej, jak to na reedycjach, dodano jeszcze i płytę DVD, i płytę koncertową. W każdym razie materiał dodatkowy jest tu absolutnie fascynujący. Oto pierwsza, jeszcze demówkowa wersja utworu, który tak naprawdę, o czym wówczas specjalnie nie mówiono, był psztyczkiem w nos dla szefa wytwórni Rough Trade, którą zresztą szybko zespół The Smiths zmienił na EMI. Jeff Travis. Ciekawe, czy od razu dostrzegł siebie w utworze Frankly, Mr. Shankly. Frankly, Mr. Shankly, this position I've held, it pays my way and it corrodes my soul. I want to leave, you will not miss me. I want to go down in musical history. Frankly, Mr. Shankly, I'm a sickening wreck. I've got the 21st century breathing down my neck. I must move fast, you understand me. I want to go down in celluloid history, Mr. Shankly. Tricks on the brain, but still I'd rather be famous than a righteous or holy. Any day, any day, any day. Oh, but sometimes I feel more fulfilled making Christmas cards with the mentally ill. I want to live, I want to love, I want to catch something that I might be ashamed of. Mr. Shankly, this position I've held, it pays my way and it corrodes my soul. Oh, I didn't realize that you wrote poetry. I didn't realize you wrote such bloody awful poetry, Mr. Shankly. Frankly, Mr. Shankly, since you ask, you are a flatulent pain in the ass. I do not mean to be so still, I must speak frankly, Mr. Shankly. Oh, give us the money. Wśród nagrań dodatkowych, o których wspominałem, czyli bez stron singli, jest parę absolutnych perełek. To zresztą była pewnie norma w latach 80., że bardzo często trafiały na te odwrotne strony winylowych singli nagrania, które z jakiegoś powodu nie zmieściły się na płycie, bo nie pasowały do koncepcji, ale same w sobie były znakomite. Oto przykład z odwrotnej strony singla The Boy with the Thorn in His Size. Utwór nazywa się Rubber Ring. Passing the time and all of its sickening cries is making me sad again. never stood by you. Lies waiting to be filled. The passing of time leaves empty lies waiting to be filled. I'm here with a cause. I'm holding the torch in the corner of your room. Can you hear me? And when you're dancing and laughing and finally living, hear my voice in your head and think of me kindly. Są tacy, a należy do nich także Johnny Marr, którzy uważają, że największym osiągnięciem wokalnym w całej karierze Morrissey'a jest utwór I Know It's Over. Wersja demo zamieszczona na dodatkowej płycie numer 2 jest trochę inna. Niektóre słowa mają jeszcze inne brzmienie, no i nie ma tego westchnienia na początku, które znamy na pamięć z wersji ostatecznej. I can feel the soil falling over my head. And as I climb into an icy bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't see what else I can do over. Oh, mother, I can feel the sorrow falling over my head. See, the sea wants to take me, the knife wants to cut me. Do you think you can help me? Sad veil bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, lavish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh, it's over, it's over. Spoke to me and said, you're so clever, then why are you on your own tonight? If you're so very entertaining, then why are you on your own tonight? If you're so very good looking, why do you sleep alone tonight? Because tonight is just like any other night. It's why you're on your own tonight. With your triumphs and your charms, while we're in each other's arms. Płyty zespołu były remasterowane i poprawiane już wcześniej, dlatego płyta numer 1, oznaczona jako Master 2017, nie robi specjalnie wrażenia w porównaniu do tego, co było poprzednio. No, być może, gdyby włożyć dobre słuchawki, można doszukać się jakiejś delikatnej poprawy, ale nie jest to nic znaczącego. Za to na drugiej płycie prawdziwe rewelacje. Chyba ulubiony mój utwór najbardziej z tej płyty, czyli There is a Light That Never Goes Out, ma tutaj wersję najpierwszą z najpierwszych, tak zwany Take One. Pierwsze podejście zespołu do nagrania w studio. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the live. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I wanna see people and I wanna see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. Take I niezapomniany obrazek piętrowego autobusu. 14.36 za chwilę. lista.osobista.polskieradio.pl to adres do dzisiejszej tonacji trójki, a my zaglądamy na kolejną stronę B kolejnego singla z okresu płyty. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. Sing me to sleep, sing me to sleep. to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, sing to me. I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me. I want you to know. Deep in the cell of my heart, I really want to go. There is another world. There is a better world. Where I must be. Where I must be. Uważam, że w okresie, kiedy królowały single, artyści używali ich do właściwych celów. Te utwory, które trafiały na małe płyty, były przeznaczone właśnie na to dwupiosenkowe wydawnictwo i zupełnie inaczej odbiera się je w kontekście jakiejś składanki. Myślę, że to nawet niewłaściwy sposób słuchania. No ale cóż możemy zrobić? Studyjna maestria grupy The Smiths spowodowała, że nigdy nie uważałem, że na koncertach byli najwybitniejszym zespołem świata. Wersje koncertowe prawie zawsze przegrywają z tym, co słyszymy na płytach studyjnych. No ale spróbujmy. Do tego wydawnictwa dołączono koncert z 5 dnia sierpnia 1986 roku. Don't believe me. And if they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever believe me? Oh no, no. Yeah. Chyba największa różnica między wersją ostateczną a wersją demo dotyczy utworu Never Had No One Ever. Jest tutaj i solo trąbki, którego nie ma w ostatecznej wersji, i jakieś wyczyny wokalne Morrisseya, który dopiero próbował ukształtować ten właśnie utwór. When you walk without ease on these streets where you were raised, I had a really bad dream. It lasted 20 years, 7 months, and 27 days, and I never thought that I'd inside your house. I'm alone and I'm outside your house. I hate to intrude. Oh, I'm alone, I'm alone, I'm alone, I'm alone. Przez chwilę byliśmy w studio tuż obok nagrywającego zespołu The Smiths. Wczoraj pożegnaliśmy grupę Hey. Było trochę łez, było sporo wzruszeń i były wspomnienia do samego rana. A ja już myślałem, że tego nie zagrają, ale zagrali jako drugi bis. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy. dreszczek wręcz. Na manowce złości wywiódł mnie. Kochaj mnie mimo wszystko. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wiesław Piegat wspominał już o swojej turystycznej pasji, o tym, co decyduje o trasach jego wędrówek. Między innymi o wrażeniach z wyprawy po Ponidziu. Kolejny jego rajd prowadził również przez ziemię świętokrzyską i nie była to trasa przypadkowa. Dlatego, że jak się okazało, jest to rejon turystyki możliwej do uprawiania przez cały rok, dlatego, że miejscowa ludność, tak bardzo aktywna, zdobyła pieniądze i przez lata zrealizowała możliwość uprawiania narciarstwa i to zjazdowego, bo są trasy zjazdowe z wyciągami i to nie jest duża odległość od Bałtowa, 1200 metrów te góry tam są i ludzie z tego korzystają, ale głównym punktem, dla którego tam się pojawiłem, to była taka opinia, że to jest i dla seniorów miejsce i dzieci, dlatego, że jest tam park jurajski, który ma różne atrakcje, jak zwierzyniec, oceanarium i przede wszystkim dinozaury takiej naturalnej wielkości z tej epoki właśnie, kiedy one żyły. Chcę powiedzieć, że i seniorzy, i rodziny z jakąś ilością dzieci mają 20% zniżki, takie pakiety umożliwiające zwiedzanie. Chcę jeszcze wspomnieć, 8 km od Bałtowa jest Muzeum Archeologii, gdzie krzemionki opatowskie są dostępne w muzeum. I to jest bardzo atrakcyjne i to po prostu też można uznać, że to jest szlak turystyczny. No dokąd jeszcze nas zaprowadzisz? Będę kierował do rezerwatów leśnych. Są dwa takie rezerwaty o nazwie Modrzewiowy i Ulów. To są kompleksy leśne na obu brzegach rzeki Kamiennej. I dostępne dla turystów. Dostępne do turystów, tak? Oczywiście. Chronione tam są okazy 300-letnich dębów. Tak,